boy got a hit. Sabi ko easy ka lang. Kala nila sa'kin wala na kong pake. Pero di nila alam. Planadong atake may gusto mo dali. Ako lang nakakaalam. Binibeloan ko lang. Nung nilabas ko lahat na gulantang. Ngayon naman ang yung city. Dati pala magharakiri. Buti na isip si Gigi. Di na po sila sa'kin Gigi. Ngayon ang blessing sa'kin ay umuulan. Sinasalo na lang. Talagang lito na ako kung saan pa ako susuot. Buti mas inugali ko pa rin pukpok ng pukpok kesa mukmok ng mukmok sa pangarap ay suntok ng suntok. Mga alaala nung wala pa, buti na lang ay nakawala na. Ngayon pag-usapan ay may napala, isa ko sa kasama din na pwede mawala pa.